uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Op vliegbasis Eindhoven is de vierde evacuatievlucht uit Israël geland. Het toestel met Nederlanders aan boord vertrok aan het begin van de avond vanuit Tel Aviv. Ook morgen haalt Defensie nog Nederlanders op uit Israël. Andere buitenlanders die daar weg willen, kunnen dan ook mee. De vijfde vlucht vliegt vanuit Keulen naar Tel Aviv en landt ook weer in Keulen. Vanuit daaruit zet Defensie bussen in voor het vervoer naar Eindhoven. Op verschillende plekken in centraal Israël is het luchtalarm afgegaan vanwege een spervuur aan raketten vanuit de Gazastrook. In Ashkelon en in Tel Aviv en omgeving klonk het alarm. Sommige raketten werden onderschept door de luchtverdediging, maar andere troffen doel. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Ook vanuit Syrië zijn raketten afgevuurd richting Israël, zegt het Israëlische leger. De twee projectielen zouden zijn neergekomen in open gebied. Het leger heeft teruggeschoten. EU-president Michel roept de lidstaten bijeen voor een extra top over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Die online bijeenkomst is komende dinsdag. De Europese Unie verdrievoudigt de hulpgelden voor Gaza van 25 miljoen euro naar 75 miljoen. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de EU nauw samenwerkt met de Verenigde Naties om ervoor te zorgen dat het geld op de juiste plek in Gaza terechtkomt. Premier Rutte heeft met president Abbas van de Palestijnse autoriteit gebeld. Hij wilde naar eigen zeggen zijn medeleven betuigen met de onschuldige slachtoffers van de geweldspiraal die de terreur van Hamas heeft ontketend. Rutte heeft Abbas ervan verzekerd dat Nederland de humanitaire situatie in de Gazastrook volgt en doorgaat met het verlenen van humanitaire steun aan de Palestijnse gebieden. Een voetbalwedstrijd in de Franse Eredivisie voor vrouwen tussen Paris Saint-Germain en Stade Reims is gestaakt omdat er vuurwerk werd afgestoken. In de eerste helft ging het om een paar rotjes, toen werd nog besloten om door te spelen. Maar aan het begin van de tweede helft werd er een grotere hoeveelheid vuurwerk afgestoken dat boven het veld ontplofte. De speelsters, onder wie Oranje Internationals Lieke Martens en Jackie Groene, renden vervolgens naar binnen. Na een tijdje werd besloten om de wedstrijd niet meer door te spelen. De ontruimingen van het Louvre en Paleis van Versailles in Parijs waren loos alarm. Er waren bommeldingen gedaan en alleen al bij het Louvre moesten 15.000 bezoekers hals over kop vertrekken. Maar na een urenlange doorzoekingen is er niets gevonden. Ook op het Parijse treinstation Gare de Lyon, dat even ontruimd is geweest, bleek niets aan de hand. De ontruimingen komen een dag na een aanslag op een school in Noord-Frankrijk, waarbij een docent werd doodgestoken. Frankrijk heeft vervolgens het dreigingsniveau verhoogd naar de hoogste categorie. Het weer, vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden en neemt de kans op buien toe, lokaal met onweer en hagel. Morgen is het wisselend bewolkt en vallen er verspreid buien met een kleine kans op hagel of onweer. Het wordt dan 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst 3000 euro extra inruilwaarde. 3000 euro. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf 44 euro. Boek snel aidathemusical.nl. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, auto hart van Nederland. Mensje van Keulen in Dundruk. Voor Alles Raak koos Mensje van Keulen uit haar rijke oeuvre de mooiste, ontroerendste en geestigste verhalen, gedichten en dagboekfragmenten. Alles Raak van Mensje van Keulen ligt nu in de boekhandel. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. In de wereld is veel gevaar. Dat zei mijn vader altijd. En dat is een verwijzing naar een 18e eeuws huis in Voorburg met die merkwaardige naam. In de wereld is veel gevaar. Ik denk er deze dagen veel aan. Aan het gevaar, aan mijn vader, aan dat kennelijk tijdloze gevoel. En dat we in feite allemaal in dat huis in Voorburg wonen. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Het komende uur gaan we het hebben over de volgende fase van de oorlog tussen Israël en Hamas. En over de demonstraties wereldwijd, ook in Nederland morgen, voor steun aan de Palestijnen. Verder heeft Wilco Boon voor ons het verkiezingscongres van GroenLinks-PvdA gevolgd. En staan er in Polen heel spannende verkiezingen voor de deur. Voor het eerst in jaren is er namelijk serieuze concurrentie voor de regerende conservatieve partij in de persoon van oud-premier Donald Tusk. En we hebben ook nog live muziek van niemand minder dan Tim Knol. We gaan gauw beginnen met eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 14 oktober. De angst in de Gaza-strook neemt hand over hand toe. Nu het erop lijkt dat Israël klaar is om een grondoorlog te beginnen. Mensen proberen nog te vluchten naar het zuiden van Gaza, maar daar wonen al 1 miljoen mensen. En ze proppen. Dus ja, de sardines in blik. Palestijnen die familie in Nederland hebben, smeken om hulp, waarna hier een wanhopig zoeken begint. I'm in Amsterdam and they are asking me where to go. And I write to the people I know on the ground. Is this area safe? Zij die ook een buitenlands paspoort hebben, proberen via de grens met Egypte weg te komen uit Gaza. Tevergeefs. Hij zei, de grens is dicht en het gaat niet openen. En zo lijkt de situatie in Gaza met het uur ernstiger te worden. Wat is een erger woord dan catastrofaal? Ik denk dat het nu wel van toepassing is. Ondertussen neemt de kritiek op premier Netanyahu toe. Familieleden van de gegijzelden vinden dat de regering te weinig doet om ze te bevrijden uit Gaza. I don't care what they are doing. I don't care what. I don't care. I'm a mother that I want my daughter back home. Anderen vinden het nog te vroeg voor kritiek. Deze man is het geweld beu en hij roept zowel Israël als Hamas op om de strijd te staken. I ask Hamas, which is holding my family, please stop, and the Israeli government to please stop and just bring the women and children back. Maar het lijkt er niet op dat dat gaat gebeuren. En volgens deze woordvoerder van het Israëlische leger zijn burgerslachtoffers onvermijdelijk. In a war, some uninvolved non-combatants might get hurt. This is very sad. Want het is nou eenmaal oorlog. And we need to make sure that Hamas has no ability to do what they did ever again. De oorlog tussen Israël en Hamas was ook onderwerp van discussie op het partijcongres van PvdA en GroenLinks. Ik heb vandaag ook proberen uit te leggen dat partijkiezen helpt het conflict niet. Aldus de kersverse lijsttrekker Frans Timmermans. En er was ook nog een opmerkelijk feit, want als het aan de leden ligt, wordt het Koningshuis afgeschaft. Het kost een hoop, maar je hebt er niks aan. Ik stem daarom voor een eerlijk Nederland en voor de Republiek. Ja, Timmermans liet meteen weten dat dit voor hem geen prioriteit heeft. Gelukkig maar, vindt deze man, want stel je voor dat we wel een republiek hadden gehad. Dan hadden wij de afgelopen, ik weet niet hoeveel jaar, president Rutte gehad. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Alsjeblieft. Ja. De Israëlische premier Netanyahu heeft op bezoek bij de troepen aan de grens met Gaza gevraagd of de militairen klaar zijn voor de volgende fase in de oorlog met Hamas. Wat is die volgende fase en wat is eigenlijk het uiteindelijke plan van Israël met de Gazastrook? Ines Polak was lange tijd correspondent voor Dagblad Trouw in Israël. Welkom. Dankjewel. Het leger heeft het over gecoördineerde aanvallen over land, via zee en vanuit de lucht. Ja, waar is nu dan het wachten op? Wanneer verwacht u dat het leger dat grondoffensief gaat starten? Ik denk dat ze eerst nog vanuit de lucht nog veel verder gaan bombarderen. Het klinkt gruwelijk, maar ik denk dat dat het plan is. En er zijn ook een heleboel berichten dat het leger nog niet klaar is. Ze moeten natuurlijk enorm veel materieel naar het zuiden vervoeren. Ook persoonlijke uitrusting van soldaten, daar hoor je veel klachten over. En ik denk ook dat ze nog altijd bezig zijn om ook te kijken, waar zitten de gijzelaars? Kunnen we die nog opsporen? Op welke manier kunnen we ze eruit halen? Ik weet ook niet of ze niet eigenlijk al een beetje begonnen zijn. Kijk, wij denken bij dat grondoffensief dat het allemaal in één klap komt. Het is zeer wel mogelijk dat het in fases gaat. Net zo goed als ze nu bezig zijn het hele noorden van Gaza als het ware plat te bombarderen. En de bewoners hebben opgeroepen om daar weg te wezen. Wachten ze tot dat inderdaad gebeurd is. En er is nu nog, vanavond hoorde ik een heel prozaïsche reden misschien. Er was enorme harde regen. Oh. En het weer, het klimaat, de voorspellingen spelen natuurlijk ook altijd een rol bij zo'n onderneming. Ja. En ja, van de regering horen we eigenlijk weinig. Hè? En we hebben dan vandaag Netanyahu daar gezien, maar dat was het ook. Wat weten we over wat er in de tussentijd allemaal nog meer gebeurt? In de zin rond Gaza? Of, of op de achtergrond zijn er nog andere operaties? Of, Ze zijn natuurlijk ook erg bang dat er tegelijkertijd meerdere fronten geopend worden. In het noorden, aan de grens met Libanon, rommelt het zeer met beschietingen over en weer. En het is onduidelijk of dat speldenprikken zijn van Hezbollah. En dan is het een soort kat-en-muisspel. Of dat het uiteindelijk erger gaat worden. Het kan zijn dat Hezbollah denkt dat als Israël Gaza binnenvalt, dat ze dan ofwel geen keus hebben, of dat dat de mogelijkheid is, gaan wij ook meedoen. En Hezbollah is een behoorlijke dreiging voor Israël, beschikt over 40.000 raketten. Dat is niet niks. En dan is het ook onrustig op de westelijke Jordaanoever. Dat is een derde front. Ik geloof dat de afgelopen week zijn al iets van 40 doden gevallen. Ze gaan er vaak aan voorbij, maar het is op alle fronten ernstig. En Israël is eigenlijk ook bevreesd dat het binnen Israël gaat rommelen. Dat Israëlische Arabieren, en het hoeft ook niet eens en masse. Het zijn een klein aantal is genoeg om te zorgen dat er enorme onrust is en dat ze daar ook de aandacht aan moeten besteden. Ja. Wat verwacht u van die volgende fase als dat er inderdaad dan op een gegeven moment komt, dat offensief? Ik hoorde zo net op de Israëlische televisie een oud-commandant zeggen, dit wordt een hele langdurige, bloedige oorlog. En al met langdurig vroegen ze verder en toen had hij kan best eens een half jaar gaan duren. Dat is iets waar wij niet stil bij staan. Wij denken, een week, twee weken, drie weken. En dat is ook omdat de doelen van Israël, die zijn, voor zover ik het kan begrijpen, en voor zover ze het zelf duidelijk hebben gedefinieerd, dat is eigenlijk zorgen dat er geen Hamas meer in Gaza is. Niet militair en niet qua bestuur. Mm-hmm. En dan rijst natuurlijk de vraag, wat daarna? Wie gaat dan over Gaza heersen? Daar wordt nog niet echt een antwoord op gegeven. Men denkt een ander soort Palestijns gezag, maar de ervaring leert dat het eigenlijk nooit werkt. Israël heeft hetzelfde in Libanon gedaan. Daar was een vrij gematigde Amal-beweging, Sjiitische Amal-beweging. Die hebben ze weggevaagd en in plaats daarvan hebben ze nu de Hezbollah gekregen. Dus de vraag is of je überhaupt kan denken aan zo'n endgame waarbij je zorgt dat er geen Hamas is en dat er dan iets gematigd komt. Dat zie ik nog niet zitten. Maar is er überhaupt een plan? Wordt er over nagedacht, over die langere termijn? Of zijn ze er helemaal niet mee over bezig? Nagedacht, maar dan is altijd de eerste reactie die je krijgt, we zijn nu bezig met oorlog voeren. En we moeten nu eerst winnen. Wat winnen ook mag betekenen. En wat dan daarna komt, blijft toch wel in veel gevallen een groot vraagteken. Want ik denk niet dat de meeste Israëli's weer terug willen naar een Israëlische bezetting. Echt aanwezigheid fysiek in Gaza. Ja, want dat zou een van de scenario's kunnen zijn. Ja. Dus terug naar eigenlijk de status quo van voor 2005. Ja, klopt. Ja. Een ander scenario zou zijn teruggaan naar de status quo van voor 7 oktober. Ja. Dus een bevroren conflict. Ja, bevroren conflict waarbij Israël toch wel heeft geleerd dat het hoe gevaarlijk dat kan zijn. En dat is wat de meeste mensen dus echt niet willen. En zeker de regering niet. Ja. En dan lees ik ook nog over een nog extremer scenario... over dat Israël mogelijk de Palestijnen helemaal weg zou willen hebben... uit de Gazastrook en eventueel naar Egypte zouden willen sturen... of iets dergelijks. Ja, dat is echt heel extreem. Dat hoor je niet veel. Ik denk niet dat dat een scenario is. Ze beseffen dat er Palestijnen wonen. Maar als er minder Palestijnen wonen... dan zal Israël daar inderdaad geen traan om laten, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is vrij hard op het ogenblik. Ik vanmiddag dacht ik, eigenlijk heeft Hamas, door het grote succes wat ze geboekt hebben... en dan heb ik het niet over de slachtpartijen... maar het feit dat ze Israël zo overrompeld hebben... dat hadden ze niet verwacht. En daardoor is de schok in Israël zo groot dat Israël nu zegt... ja, dit kunnen we niet over ons heen laten gaan. We moeten terugslaan en we moeten ze een kopje kleiner maken. Dus je hebt nu echt de twee extremen die elkaar voeden. En dat kan heel gruwelijk een inferno worden. Ja. De VS en ook andere westerse bondgenoten die zeggen allemaal... wij staan achter Israël, maar er wordt ook gewaarschuwd... voor een militaire overreactie. Ja. Is dit oorlogskabinet dat er nu is... met ook de oppositie die daar in toegetreden is... gevoelig voor dat soort kritiek? Wordt daar naar geluisterd? Niet echt, zolang de VS niet zegt stop... denken ze dat ze door kunnen gaan. Europa speelt wat dat betreft geen rol voor Israël. Zijn ze ook minder afhankelijk van. Van de VS zijn ze wel afhankelijk, ook qua wapenleveranties. Maar tot nu toe klinkt het niet uit Washington... dat ze niet hun gang kunnen gaan. Ik denk wel, als we een fase verder zijn... en het echt onbeschrijfelijk erg is... dat dan misschien in de VS ook stemmen opgaan... jongens, dit kan zo niet. En dan zal Israël zo lang mogelijk willen doorgaan... maar zal op een gegeven moment moeten stoppen. Ja. Voor nu is dus het eerste militaire doel het uitschakelen van Hamas. Ja. Is dat überhaupt mogelijk? Want die top die zit sowieso niet in de Gazastrook. Ja, en Hamas is ook niet... het is heel veel meer dan een militaire beweging of een politieke tak. Het is dus beide, maar ze zijn deel van de bevolking. Ik weet niet of de meerderheid van de bevolking pro-Hamas is... maar zeker 40% is Hamas-aanhang... En Israëlische acties versterken dat alleen maar. Hoe harder Israël reageert, hoe meer Hamas wordt gezien... als de enige die de Palestijnen kan redden. Dus ik geloof niet dat het mogelijk is Hamas weg te vagen... zoals de Israëli's dat zeggen, of weg te krijgen uit Gaza. Misschien tijdelijk, maar dan groeit er langzaam weer een nieuwe beweging... misschien met een andere naam, die hetzelfde zal nastreven. Nou zeggen sommige commentatoren... binnen al deze enorme ellende is er heel misschien toch één klein lichtpuntje aan te wijzen of een perspectief. Namelijk dat deze crisis duidelijk maakt dat je de Palestijnse zaak niet meer kan blijven negeren. En dat er uiteindelijk samengewerkt moet worden om toch een oplossing te vinden. Ja, ziet u dat perspectief ook? Nou, het grote winstpunt wat Hamas echt op zijn konto kan schrijven is dat er was geen aandacht meer voor Palestijnen. Je hoorde het er nooit meer over. En dat was ook het Israëlische beleid. Ook over de hoofden van de Palestijnen heen... akkoorden sluiten met Arabische landen... en dan konden ze het Palestijnse probleem onder het tapijt vegen. Hamas heeft de Palestijnen weer op de agenda gezet. Of dat zal leiden tot een oplossing, dat is weer een andere vraag. Ik ben heel pessimistisch deze dagen, het spijt me. Ik had gehoopt dat we misschien toch nog met enig perspectief konden eindigen. Maar goed, de situatie is zoals die is. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek, Ines Palak. I'm not a fallen angel. for the last train. I'm running for the last train home. John Mayer met Last Train Home. In Frankrijk zijn alle pro-Palestijnse demonstraties verboden. In Berlijn en Wenen ook. In Rome liep zo'n protest uit op ongeregeldheden. Maar op andere plekken in de wereld ging het juist zonder problemen. Hoe spannend is het om zo'n demonstratie te organiseren? Doreen Balloet is een van de organisatoren van de pro-Palestina-demonstratie die morgen in Amsterdam wordt gehouden. Goedenavond. Goedenavond. Vindt u het spannend eigenlijk? Ja, wij vinden het best spannend. En wat dan met name? Omdat er in de media een beeld geschetst wordt alsof dit een heel gevaarlijke aangelegenheid is. En er is ook, ook vanuit Israël worden de boodschappen gestuurd alsof dit hele gevaarlijke situaties zijn. Terwijl wij hebben een geschiedenis van jarenlang demonstraties organiseren en dat gaat eigenlijk altijd goed. De gemoederen zijn natuurlijk nu wel heel hoog opgelopen. Mensen zijn heel boos, mensen zijn heel bang, er zijn veel emoties, dus ja. Ja, dus het is wel spannender dan normaal, dan als jullie op andere momenten demonstreren. Ja, nou ja, ik denk dat je het kunt vergelijken met de situatie zoals die was in 2014. Toen waren er ook massabombardementen. Overigens zijn er nu in 5 dagen zijn er al evenveel Palestijnse doden gevallen als in 2014 in een maand. Maar ik denk dat qua emoties dat vergelijkbaar is. Ja. Jullie hebben denk ik veel contact ook gehad met de gemeente, hè, over de organisatie van deze demonstratie morgen. Want ik begrijp ook wel dat er voorwaarden zijn gesteld. Er zijn de standaard voorwaarden voor demonstraties zoals die er altijd zijn. Eigenlijk. Ja, want ik heb hier ook naast me liggen van wat de gemeente daarover schrijft. In ieder geval worden bepaalde vlaggen verboden, Hamas-vlaggen, gezichtsbedekkende kleding. Er mag geen haat gezaaid worden, geen antisemitische uitingen bijvoorbeeld. Maar jullie moeten bijvoorbeeld ook een eigen ordendienst hebben. Wat is dat? Even over de gezichtsbedekking. Dat is tegenwoordig een standaard voorwaarde. Geen haat zijn de dingen, ligt logisch. Gewoon in de wet. Antisemitisch is niet genoemd in de wonbrief, maar dat spreekt natuurlijk ook voor zich. Een ordendienst is ook een standaard voorwaarde voor het organiseren van een demonstratie. Ja, voor welk onderwerp dan ook. Wat betekent dat dan? Dat jullie dus dat die ordendienst dan moet ervoor zorgen dat de demonstranten zich aan de regels houden? Ja, nou ja, dat je hebt gewoon een groep van vrijwilligers die ervoor zorgt dat zo'n demonstratie vreedzaam verloopt. Ja, want het lijkt me nog best lastig als dus inderdaad, zoals je beschrijft, de gemoederen toch best hoog oplopen. Er worden heel veel mensen verwacht. Hè? De schattingen lopen uiteen. Uiteindelijk zullen we het morgen pas echt weten, maar duizenden in ieder geval. Dat denk ik wel, ja. Ja, wat doe je dan als organisatie of als ordendienst als je inderdaad ziet dat er toch dan iemand bij zit tussen al die mensen die bijvoorbeeld een Hamas-vlag tevoorschijn haalt? Nou, dat verwacht ik helemaal niet, want dat heb ik in het verleden eigenlijk nog nooit gezien. En we hebben iedereen opgeroepen om alleen te komen met Palestijnse vlaggen. Dus ik verwacht het niet. Mocht het wel gebeuren, dan spreken wij die personen daar natuurlijk onmiddellijk op aan. Dat een van de voorwaarden was dat dat niet mocht. Ja. Voor jullie is morgen natuurlijk het allerbelangrijkste dat jullie je boodschap kunnen uitdragen. En je punt kunnen maken. Wat is die? Hoe zou je dat formuleren? Onze belangrijkste boodschap is dat de internationale gemeenschap nu moet ingrijpen. Want de genocide is eigenlijk al begonnen. Israël kondigt het gewoon heel openlijk en openbaar aan. We hebben de mevrouw net gehoord, die zegt het eigenlijk ook. Als de internationale gemeenschap nu niet ingrijpt, dan zijn ze zelfs volgens het internationaal recht straks medeplichtig aan wat er gebeurt. En hoe gaat de dag er morgen uitzien? We beginnen met een programma op de Dam. Met het voorlezen van tekst. Waarschijnlijk met wat poëzie, met sprekers. En dan gaan we een mars doen naar het Westerpark. En daar hebben we ook weer wat sprekers. Ja. En die mars die loopt ook nog, want op hetzelfde moment dat jullie beginnen dus op de Dam, is er op het Beursplein ook nog een pro-Israël demonstratie. Ja, dat is vlakbij. Is dat nog ingewikkeld? Nou ja, ik heb dat gelezen in de media. Ik heb ook gelezen dat ze daar 10 mensen verwachten. Politie heeft mij daar niet over gecontacteerd. Dus dat betekent dat zij daar geen problemen mee verwachten. Nee, want eerder is die route ook verlegd, omdat het ook weer tot discussie leidde. Ja, bij andere mensen, niet bij ons. Want wij hadden helemaal. Om het even uit te leggen, het plan was aanvankelijk om naar het Jonas Daniel Meijerplein te lopen. Dat is midden in de oude Joodse buurt. En dat is dan uiteindelijk in overleg met de gemeente veranderd. Niet omdat de gemeente dat wilde. Wij hadden eerst die route aangevraagd, omdat dat een standaard demonstratieroute is. Je hebt 2 routes naar het Jonas Daniel Meijerplein en naar het Museumplein. Dit was een gangbare route. Hij ging notabene langs de Stopera, waar de burgemeester op maandag een Israëlische vlag had opgehangen. Dus dat was ook het moment dat wij daar eigenlijk toe hadden besloten, of op zondagavond, denk ik. En we hebben daar helemaal niet stilgestaan dat dat door de Joodse wijk is. Omdat dat ook totaal los staat van deze demonstratie sowieso. Vindt u het vervelend dat dit soort discussies over het of en het hoe van dit soort demonstraties nu misschien afleidt van jullie boodschap? Ja, dat is heel vervelend. En het is ook, ik denk dat het ook gewoon een strategie is. Want zolang we het hebben over vlaggetjes en over routes, hoeven we het niet te hebben over de genocide die op handen is en waar wij ons echt ernstige zorgen over maken. Ja. Je hebt net in het nieuws hoorden we een goede kennis van mij. Ja, het is afschuwelijk. Ja. En jullie gaan dus massaal de straat op. Waarschijnlijk massaal, als het zoals het er naar uitziet. Wat kunnen jullie nog meer doen om die Palestijnen die nu op dit moment in Gaza vastzitten, te midden van het geweld, ja, te helpen? Of is dit eigenlijk het enige wat je kan doen? Het enige wat wij kunnen doen nu op dit moment is de internationale gemeenschap echt op te roepen om echt nu in te grijpen. Ja, dus wij staan ook eigenlijk We kunnen niet meer doen dan dat. We voelen ons machteloos. Ja. Goed, dank Doreen Baloot, een van de organisatoren dus van die pro-Palestina-demonstratie morgen in Amsterdam. Dank je wel. Dank je wel. Dan hebben we vanavond iets bijzonders. Namelijk live muziek van Tim Knol. En die zit hier naast me, hartstikke leuk. Vorige maand verscheen zijn nieuwe album Long Live Your Friends. Welkom Tim, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, en dat is nog geen jaar na je vorige album. Nee, dat klopt. Dus dat is hartstikke snel. Ja, het was een beetje een onverwachts kindje, deze nieuwe plaat. Hoe is dat gegaan? Nou, ik ging met een vriend van me die ook producer is, gewoon schrijven, heel simpel. Gewoon liedjes maken. En hij stuurde mij toen eigenlijk, die ochtend had ik wat demo's laten horen en dan zei hij, neem het even snel op. En binnen no time had hij een soort hele trek in de stijger staan. En vroeg hij, heb jij een tekst geschreven? Ik was een paar uurtjes gaan wandelen, had ik een soort van opzetje gemaakt. En het was einde van de dag een liedje gewoon zo goed als af. En hij bespeelt heel veel instrumenten. Het was in één klap, stond het erop. Dus toen maakte ik de grap, we zitten na 10 keer doen en dan hebben we een album. En dat was ook zo. Dus en het bleef ook zo vlot gaan. Het bleef heel vlot gaan. En ik had nu bij deze plaat, het was af. Ik dacht, ja, ik moet het gewoon snel uitbrengen. Want het is voor mijn gevoel was het ook zo voor mezelf een beetje urgent. Het moest gewoon uit. En wat is het voor een album geworden? Nou, het is een beetje tot... Geen genoeg een beetje in de traditie van bijvoorbeeld een knutselaar als Spinvis. In de zin van, niet dat mijn muziek zo klinkt, maar het is wel de aanpak een beetje zo geweest. Dus heel veel zelf doen. Daardoor is het een andere plaat geworden. Dus wel echt een andere sound. Ik vind het ook heel leuk om met een band op te nemen. Maar nu was het echt gewoon met z'n tweetjes gitaarpartijtjes zoeken. Met de synthesizer aankloten. En dat was een hele leuke manier van werken. En daardoor denk ik wel een fris album geworden. Tenminste voor mezelf. Ja, maar ik ben heel benieuwd. Wat ga je spelen? Want, ja, het is nu gewoon helemaal weer een klein en naakt. Samen met David zit ik hier. Die gaat Pedal Steel heel mooi spelen. David Gram. Ja, en we gaan een liedje doen. Het heet We're Gonna Make It. Satisfied, I've been wide open and bright eyed. Or is it only real in my mind? Some weeping willows wave out in the open where it's safe. Why did the nature inside of me just die? When we were lost, I kept coming back to you. When we were lost, I misunderstood. Help me out now, you should know that I'm not ready yet for this part to end. Gonna be upset. We're gonna make it. Comprehensible diamond eyes. With all the power and might, all the feelings squirm inside. Now wipe the dust of our feet while we clean our insanity. And that silver lining lead the way. Especially when the day is drawing to a close, it does get real either way. Oh, help me out now, you should know that I'm not ready yet for this part to end. We're gonna make it. Oh, we're gonna make it. We're gonna make it. Oh, we're gonna make it. Oh, we're gonna make it. They're Gonna Make It van Tim Knol en David Gammel Pedalsteel. En jullie blijven nog even zitten, want straks komt er nog een nummer aan. Goed, er vielen woorden als historisch en grootste verkiezingscongres ooit. GroenLinks en PvdA kwamen in de Rotterdamse Ahoy bij elkaar om het eerste gezamenlijke verkiezingsprogramma vast te stellen. En politiek verslaggever Wilco Boom was daarbij. Goedenavond. Goedenavond, Fleur. Elisabeth ben ik, maar dat... Sorry. Ik zei volgens mij ook Boom in plaats van Boom. Dus dan zitten we, allebei verkeerd. Hallo, Elisabeth. Hi. Hoe was het daar? Zat de sfeer er een beetje goed in? Nou ja, dat kan je echt wel zo zeggen. Want het was voor het eerst in lange tijd weer eens een eensgezind, enthousiast en optimistisch congres van deze twee partijen. Met een kleine 5000 mensen was het trouwens niet het grootste, maar wel bijna grootste congres van deze eeuw. Je weet het misschien nog, we hadden ooit dat rampzalige CDA-congres in 2010 met al die ruzie over samenwerking met de PVV. Nou, daar was 6000 man en veel ruzie. Nou, hier geen ruzie, maar vooral vrolijke gezichten en... Ja, ook best logisch, want de afgelopen reeks van jaren ging het nou niet echt geweldig met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. He, die laatste partij is de klap van 2017 eigenlijk nog steeds niet te boven gekomen. Maar sinds ze met z'n tweeën aan de weg timmeren met één programma, één lijst, één lijsttrekker, Frans Timmermans, ja, hebben ze het tij mee in de peilingen rond de 25, 30 zetels, net als de VVD en de partij van Pieter Omtzigt. Dus ja, ze ruiken kansen om de grootste te kunnen worden en dan is de sfeer opperbest en heeft niemand het meer over meningsverschillen die er heus nog wel zijn over onderwerpen als migratie bijvoorbeeld. Ja, ik wou net zeggen, waren er dan helemaal geen meningsverschillen als het allemaal zo halleluja was? Nee, nou, het was halleluja, maar natuurlijk waren er ook meningsverschillen, want het congres moest bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma vaststellen. Er waren heel veel wijzigingsvoorstellen ingediend door leden om het nog linkser en nog groener te maken. De meeste van die voorstellen waren ook heel prijzig en daarom zag het partijbestuur, of de partijbesturen moet ik nog zeggen, die amendementen helemaal niet zo zitten. Maar uiteindelijk het resultaat was dat de meeste van die amendementen door het congres werden weggestemd. En dan moet je denken aan gratis openbaar vervoer, een basisinkomen voor iedereen, versoepeling van het asielbeleid. Dat komt dus allemaal niet in het verkiezingsprogramma. En zelfs over de oorlog van Hamas tegen Israël, wat een kwestie leek te worden, omdat lijsttrekker Timmermans volgens sommige leden niet kritisch genoeg richting Israël was. Zelfs daarover werden de rijen op tijd gesloten. Uiteindelijk waren er maar twee opvallende voorstellen die het wel haalden, namelijk onmiddellijke verhoging van het minimumloon naar €16 per uur, in plaats van stapsgewijs zoals de partijtop wilde en wat ook goedkoper is. En afschaffing van de monarchie in ruil voor een parlementaire republiek. Nou ja, en dat is toch alles bij elkaar, niet heel veel. En het hoort natuurlijk ook wel bij zo'n congres dat een verkiezingsprogramma toch op zijn minst een beetje wordt vertimmerd. Ja, en over die afschaffing zei Timmermans dus dat dat niet zijn prioriteit meteen is. Hoe deed hij het verder, Timmermans? Ja, het was natuurlijk zijn eerste optreden als lijsttrekker voor een congres met gigantisch veel mensen. Hij vertelde dat hij wel eens in diezelfde zaal van Ahoy had gestaan om voor Bruce Springsteen te juichen. En in zijn speech zei hij eigenlijk alles wat hij moest zeggen om de achterbannen van zowel de Partij van de Arbeid als van GroenLinks tevreden te stellen. He, het onderwerp bestaanszekerheid, vooral een PvdA-ding, dat kwam ruim voorbij. Het is een schande dat er 800.000 mensen onder de armoedegrens leven, zei Timmermans. Klimaat noemde die natuurlijk ook. Niks doen is geen optie, maar het moet wel betaalbaar. Ja, en het ging er allemaal in als koek. Zelfs iemand als oud-PvdA-voorzitter Hans Pekman, die altijd uiterst sceptisch is geweest over de samenwerking met GroenLinks, die zat te applaudisseren. Vandaag laten we aan iedereen zien wat de kracht van samenwerking is. Vandaag laten we aan iedereen zien, samen kan het. En daar mogen jullie heel trots op zijn. Vrienden, samen kan het. Met die overtuiging voeren we campagne. Daarom staan we nu als Verenigd Links schouder aan schouder. En vrienden, na dit fantastische congres weet ik één ding zeker. We hebben het vertrouwen in onszelf en in elkaar. Wij hebben de ideeën. Wij hebben de energie. Duurzaam. Wij kunnen Nederland weer eerlijk en rechtvaardig maken. Wij kunnen Nederland veranderen. Wij gaan Nederland veranderen. Nou, wat horen we hier? Een Frans Timmermans die sowieso hoorbaar premier wil worden. Ja, geen twijfel over. En hij probeert natuurlijk de leden op te zwepen. Ze moeten zoveel mogelijk campagne gaan voeren de komende weken, want dat is nodig om die verkiezingsstrijd te gaan winnen. En dat is wat hij wil, want met GroenLinks PvdA als grootste kan het beleid naar links worden omgebogen. En Timmermans staat inderdaad te trappelen om premier te worden. Ja, Ja, want het moet echt de andere kant op in Nederland. En is er nou ook kans dat dat gaat gebeuren? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Je ziet ook dat er heel veel enthousiasme is bij beide partijen om de straat op te gaan. Om van deur tot deur te gaan. Het is heel grappig, bij de Partij van de Arbeid heet dat canvassen. Bij GroenLinks anders? Ja, dat heet deur tot deuren bij GroenLinks. Dus zo leer ik ook nog wat op mijn oude dag. En het is echt, het enthousiasme, dat heeft u ongetwijfeld ook hier gemerkt vandaag bij de leden. Ik heb dat al heel lang niet zo meegemaakt. U heeft ook gezegd, ik wil graag regeren, maar niet met de VVD. Is dat vol te houden? Nou, wat ik gezegd heb, is dat het in mijn ogen voor het hele land goed zal zijn als de VVD even een adempauze neemt in de landelijke politiek. Je moet toch, als je zegt, we willen een andere kant op, dan moet je dat toch ook met partijen kunnen organiseren die daar duidelijk plannen voor hebben. Het enige wat ik bij de VVD tot nu toe heb gezien, ze willen wel een andere kant op, maar dat is de rechtse kant. Dat is niet de kant waar wij op willen. Maar getalsmatig kan het misschien wel noodzakelijk zijn. Ja, maar dat ligt helemaal aan de Nederlandse kiezer. Die moet dat gaan uitmaken. En kijk, voor ons valt alleen iets te regeren als we het land echt de andere kant op kunnen krijgen. En anders niet? Dan heeft die missie heeft één doel, het land de andere kant op krijgen. Dan gaan we niet die missie onderuit halen door toch maar door te gaan met hetzelfde. Het congres heeft er vandaag wel een duur programma van gemaakt door vast te stellen dat het minimumloon in één keer naar €16 per uur moet. Hoe gaat u dat regelen? Nou, ik heb net ook gezegd in mijn toespraak, zo snel mogelijk. Het moet wel kunnen, ook technisch kunnen. Dus u legt de uitspraak van het congres naast u neer? Nee, die leg ik niet naast me neer. Maar het congres moet ook begrip hebben voor het feit dat sommige dingen ook gewoon technisch en materieel niet in één keer kunnen. En hoe zit dat met het afschaffen van de monarchie? Ik heb de congresuitspraak gezien, die respecteer ik. Maar ik moet u eerlijk bekennen, dat komt niet bovenaan mijn prioriteitenlijstje. Ja, en Timmermans die toont zich hier een leerling van oud-defensieminister Henk Vredeling van de Partij van de Arbeid, die ooit zei, congressen kopen geen straaljagers. Anders gezegd, congressen kunnen veel willen, maar niet alles is haalbaar. Timmermans is een realpoliticus, zoals dat dan zo mooi heet, met een scherp oog voor wat haalbaar is. En daarom hoor je hem ook de deur naar de VVD niet helemaal in het slot gooien. Ja. Die partijen, GroenLinks en PvdA, die gaan nu dus onder zijn leiding voor het eerst gezamenlijk de verkiezingen in. Maar betekent dat ook dat die partijen uiteindelijk op enig moment gaan fuseren? Nou, voorlopig nog niet. En veel hangt natuurlijk af van wat er op 22 november gebeurt. Ze staan er nu goed voor in de peilingen. Maar als de verkiezingsuitslag tegenvalt, ja, dan komt een fusie natuurlijk niet echt meteen dichterbij. Onder de leden leven daar ook nog wel verschillende gevoelens over. Ik heb een willekeurig veel leden hierover gesproken vandaag. Niet representatief, maar het beeld is wel, iedereen is enthousiast over de huidige samenwerking. Maar een fusie, ja, sommigen worden er enthousiast van, maar anderen vinden dat toch echt nog een brug te ver. Ja, zeker. Volgens mij is dit het moment. En wij moeten wel een beetje, want onze leeftijd is rond de 70. En als je naar van die jongens naar GroenLinks kijkt, hij staat daar. Die zijn rond de 40, 50, dus fantastisch is het. De sfeer onderling is ontzettend goed. Het geeft heel veel energie aan beide groepen om dit samen te kunnen doen. En je voelt echt dat je samen sterker bent. Nou, ik ben hartstikke blij met de samenwerking. Juist ook omdat in tijden van versplintering nu echt partijen bij elkaar komen. En we zijn het gewoon zo roerend met elkaar eens op heel veel terreinen. En we kunnen elkaar echt gewoon zoveel sterker maken. En dat doen we ook door samen te gaan. Dus ik ben heel positief, ja. Nu is het nog een gezamenlijke lijst, een gezamenlijk programma en één lijsttrekker. Maar hierna ook fusie? Ja, wat mij betreft wel. En de ledenaantallen, ja, dat is voor mij wel bepalend, dat die aan de GroenLinks-kant gewoon jonger is. En dat die de toekomst heeft. En ja, wij zijn toch een partij, laten we maar eerlijk zijn, qua leeftijd waar we in achteruit gaan. Dus daarom ben ik voor een fusie. Ja, het lijkt me wel een goede volgende stap. Ja, fusie, het F-woord, hè? Nou, ik denk dat is meer een resultaat dan een doel. Wat mij betreft wel, ja, lijkt me heel goed. Ik zit daar wel iets anders in, maar dat komt omdat ik me gewoon heel erg identificeer als GroenLinkser. Dus ik vind het ook heel mooi als beide partijen naast elkaar kunnen blijven bestaan en dat we gewoon echt een hele intensieve samenwerking hebben. Ja, nog niet iedereen staat dus te juichen bij het idee van een fusie, Elisabeth. Maar als het heel goed gaan doen bij de verkiezingen in november, en zeker als er een nieuw kabinet komt onder leiding van Frans Timmermans, nou, dan zou dat toch wel eens snel kunnen gaan. Want ja, waarom zou je dan nog twee partijen naast elkaar laten bestaan? Dankjewel, Wilco. Wilco Boon, dus met een N. Ik zal het ook meteen even goed zeggen. Nee, met een M. Ja, Tim, Knol, daar gaan we nog even naar jou. Want jij gaat nog één nummer spelen van je nieuwe album Long Live Your Friends. Ja. Volgens mij, ga je trouwens ook nog toeren? Want het album komt dus eerder dan eigenlijk gepland. Ja, maar... we gaan in januari doen we echt 3 bandshows. Paradiso in Amsterdam, Vera Groningen. En de burgemeester is in Deventer. Ja. Zin in. Heel veel zin in. Ja, dat staat wel even lekker. Zijn mooie zalen. Wat ga je als laatste voor ons spelen? Dit is een liedje heet Being in Love. In my endless dreams, putting through, driving home after a show, I can't wait to be back home. And I'll be there to do my part. It's a great sensation being in love. Nowadays I know how to follow my heart. Sleepy times, no one's on the scene. You know things are going okay, even though I'm miles away. Oh, and I'll be there to do my part. It's a great sensation being in love. Nowadays I know how to follow my heart. Foundation, right? Nowadays I know how to settle down. Everything's okay right now. Remember these days. Take a breath. Take a sensation being in love. Nowadays I know how to follow my heart. Being in love. Dankjewel, Tim Knol. Leuk dat je er was. Vond ik ook, dankjewel, Lies. Ja, en in januari dus die tour. Ja, nog heel veel meer shows, het hele jaar door. Oké, mooi zo. Polen gaat morgen naar de stembus voor wat velen de belangrijkste verkiezingen sinds de val van de muur noemen. Naar verwachting wordt het een nek-aan-nek race tussen de zittende regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid, PiS, en de oppositiepartij Burgerplatform van oud-premier Donald Tusk. In Polen is correspondent Charlotte Waiers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom worden het eigenlijk de belangrijkste verkiezingen sinds de val van de muur genoemd? Wat staat er allemaal op het spel? Ja, volgens de oppositie staat niets minder dan de hele democratie in Polen op het spel. En ja, dat heeft echt te maken met de koers die de regering afgelopen jaren met Polen is ingeslagen. Die heeft het land gespleten, lijkt het, in voor en tegen de regering en tegen PiS, die regeringspartij. Want PiS die heeft het land conservatiever gemaakt, heeft bijvoorbeeld gesleuteld aan, nou, vindt niet dat iedereen gelijke rechten moet hebben, is heel streng geworden op abortus, wil zich meer op Polen richten, weg van de EU, anti-migratie. Nou ja, en de oppositie zegt, dit is eigenlijk, als we zo verder gaan, het einde van de democratie. Er is al heel veel te doen geweest over de media en de rechtspraak. De onafhankelijkheid daarvan is ingeperkt. Vrouwenrechten worden ingeperkt. Er zijn berichten dat politie en justitie ook dreigender en intimiderender worden. Ook tegen mensen die het niet eens zijn met de regering. Artsen die abortussen nog in het buitenland uitvoeren bijvoorbeeld. Ja, en ook als de oppositie wint, dan is dat niet allemaal in één keer hersteld en voorbij. Maar eigenlijk, ja, de tendens is, sinds de val van het communisme is de democratie in Polen opgebouwd. En wat op is gebouwd, wordt de afgelopen jaren afgebroken. En dat zie je ook aan al die grote demonstraties. En als PiS dan wint, dan zou dat de nekslag kunnen zijn nu. Ja, PiS probeert natuurlijk wel aan de macht te blijven en inderdaad die verkiezingen te winnen. Op welke kiezers richten zij zich? Hoe proberen ze aan de macht te blijven? Ja, zij richten zich echt op de kiezers die meer traditioneel zijn. Die zitten veel meer op het platteland, in het oosten van het land, de ouderen. En daar is die campagne ook heel erg op gericht. Mensen die misschien nu ook zich zorgen maken over dat ze niet genoeg geld hebben. Nou, er wordt bijvoorbeeld beloofd dat je dan meer kindertoeslag krijgt, meer pensioen. Ze schetsen heel erg een beeld van de veiligheid van Polen dat in gevaar is door migratie en die Russische dreiging door de oorlog in Oekraïne. Nou, daar spelen ze onder andere op in door ook tegelijkertijd morgen een referendum te organiseren. Dus je mag niet alleen maar stemmen voor het parlement. Maar er zijn ook 4 vragen die worden voorgelegd en die zijn behoorlijk suggestief. Bijvoorbeeld of je voor of tegen het binnenhalen van illegale immigranten bent, zoals wordt opgelegd door de Brusselse democratie. Nou ja, er zullen weinig mensen zijn die zeggen, als je het zo formuleert, dan ben ik daarvoor. En dan lijkt het alsof PiS eigenlijk de enige partij is die je daarvan kan redden. Ja, en nog andere trucs, zoals bijvoorbeeld, er worden meer stemlokalen neergezet. Ik ben er van de week nog zelf geweest. In regio's waar het heel dun bevolkt is, waar de opkomst laag is, maar die opkomst wel heel erg de PiS-partij kan helpen. En de oppositie van oud-premier Tusk, wie probeert hij naar de stembus te krijgen en hoe? Heeft hij ook dat soort trucjes? Ja, ze hebben ook trucs. Kijk, hij richt zich en zijn partij richtte zich meer op de grotere steden, meer in het westen. Hè? Mensen die wel weer aansluiting willen bij de EU, die bijvoorbeeld voor abortus zijn. En aanhangers van de oppositie die hebben ook een initiatief. Want ja, een beetje een ingewikkeld verhaal, maar niet elke stem in Polen telt nog even zwaar. Ze hebben een districtenstelsel. Dus per district kunnen mensen afgevaardigd worden, kunnen zetels verdeeld worden. Maar omdat de bevolking verandert, dus op het platteland zijn steeds minder mensen, in de steden steeds meer, zijn er op het platteland voor 1 zetel minder stemmen nodig. Nou, dat is het voordeel van PiS. En de oppositie die heeft nu een plan dat je zelf kan kijken, waar heeft mijn stem meer invloed? Dat is misschien niet in mijn eigen district in de stad, waar we toch al gaan winnen. Maar ergens anders. Dus zijn er mensen die in de trein stappen, in de auto stappen. Die hebben we ook gesproken en hopen dat ze zo wat extra zetels naar de oppositie kunnen helpen. Ja. Hoe dit allemaal gaat aflopen, dat weten we natuurlijk morgen pas. Het is moeilijk te voorspellen. Dank je wel, Charlotte. En tegenover mij zit de Pools-Nederlandse Małgorzata Boskartzewska. Kartewska. Ja. Zij is bestuurslid bij het kenniscentrum Arbeidsmigranten. Goedenavond. Goedenavond. Ja, en tot vorige week was u nog in Polen. Hè? Merkt u ook dat die verkiezingen heel erg leven, juist omdat er inderdaad zoveel op het spel staat? Jazeker. Iedereen praat over verkiezingen en een heleboel mensen vinden dat ontzettend belangrijk. Mensen die ik heb gesproken zijn met name hebben genoeg van PiS. Er zijn meerdere mensen die dan 4 jaar geleden. Dus je ziet dat het land mobiliseert zich om PiS van de macht af te stoten. Maar of dat lukt, dat moeten morgen de kiezer zelf beslissen. Maar in ieder geval, mensen hebben genoeg van 8 jaar PiS. PiS heeft het land hoop ik achter in puinhoop. Op alle mogelijke gebieden, niet alleen democratie, media, rechtsstaat, maar ook klimaat, maatschappelijk klimaat. Het land is enorm verdeeld, gepolariseerd. En mensen agressief geworden. En wat gebeurt in onderwijs? Ik maak me zorgen. Daar wordt ook curriculum veranderd. Dus jonge mensen leren totaal verkeerde beeld van de wereld, van geschiedenis. Dus dat is enorme grote schade. Ook leger blijkt nog nu dat ook niet echt goed functioneert. Dus veiligheid in Polen is niet op orde. Dus op alle mogelijke gebieden is het achteruitgang van Polen. Ja, dat anti-PiS gevoel, daar horen we veel over. Hè? En dat dus de Poolse kiezer klaar zou zijn met die partij. Toch gaan ze wel nog in de leiding in de peilingen. Wat is daar dan uw verklaring voor? Nou, PiS op dit moment heeft iets van 35% in de opiniepeiling. Op grootste oppositiepartij, burgerplatform van Donald Tusk, iets van 30%. 35%, ja, dat is de bonus. Je bent aan het regeren elke dag, bij wijze van spreken, kan minister-president optreden of president is ook van van PiS. Dus dat is grote aantrekkingskracht. En ze zitten ook continu angsten aan te jagen, ook tegen nu oorlog in Israël, dat er straks hordes van Araben uit Noord-Afrika komen of uit Israël. Dus ja, continu worden angsten aangejaagd door premier, door Kaczynski, de voorzitter van de partij. Maar moet nog blijken, omdat er een heleboel mensen ook die vroeger op PiS hebben gestemd, overwegen niet op PiS te stemmen. Dus dat is hoopvol. Ja. Als regeringspartij heb je natuurlijk ook de mogelijkheid om politieke cadeautjes uit te delen, als het ware. Dat is iets wat je als oppositiepartij natuurlijk niet kan doen. Gebeurt dat inderdaad ook? Ja, inderdaad, dat is in die sociale uitkeringen. Kindergeld die PiS heeft afgelopen jaar uitgedeeld. En ook langs de dertiende en de veertiende pensioen aan mensen uitgekeerd. Dus senioren krijgen extra geld. En hun kleinkinderen zijn boos, omdat ze moeten daarvoor gaan betalen. Dus PiS heeft ook een conflict gecreëerd tussen verschillende generaties. Dat is iets nieuws. En dat noemt men de kinderheld en politieke confetti. Men gewoon strooit met geld. Dat is absoluut niet, als econoom kan ik zeggen, niet gebaseerd op enkel rationeel beleid. Het was ook bedoeld dat daardoor vrouwen meer kinderen krijgen, maar dat is niet het geval. Dus dat is politieke confetti. Hoe verwacht u dat het morgen afloopt? Nou, het is nek-aan-nek race. Spannend. Gang van weer af en welke groep mensen zich beter mobiliseert. Maar ik verwacht wel dat toch PiS wint. Maar kan waarschijnlijk niet de regering vormen, omdat de oppositie de meerderheid krijgt in het parlement. Ja, want er wordt toch ook nog wel verwacht van, als het inderdaad heel lang gaat duren voordat er coalities gevormd moeten worden en maar afwachten hoe dat loopt, dat er ook nog wel een soort politieke chaos kan ontstaan. Ja, ik denk in beide scenario's, als PiS wint en de regering gaat vormen, de situatie wordt ook chaotisch. Mensen zijn ontevreden, maar ook als oppositie wint, dan is de vraag op welke manier PiS gaat macht willen afstaan. Zo en zo wordt dat een moeilijk proces. Dus chaotische instabiliteiten wachten Polen. Ja. Goed, dank u wel. Małgorzata Boskarczewska. Graag gedaan. Goed. En we gaan nog even heel snel terug naar Wilco Boon. Want er is toch nog nieuws vanavond. Vertel. Ja, dat klopt. Het Kamerlid Kautar Bouchalikt van GroenLinks heeft zojuist via Instagram bekendgemaakt dat ze heeft besloten om zich terug te trekken van de kandidatenlijst voor de volgende Kamerverkiezingen. Ze doet dus niet meer mee. En dat heeft alles te maken met het standpunt van PvdA GroenLinks of GroenLinks PvdA over de kwestie Hamas-Israël. Zij vindt dat er onvoldoende oog is voor de voorgeschiedenis, voor de illegale bezettingen. En daar kan ze niet mee leven. En vandaar dat ze dus besloten heeft om zich terug te trekken van de kandidatenlijst en niet meer meedoet. Ze gaat nog wel op GroenLinks-PvdA stemmen, maar wil er niet meer voor in de Tweede Kamer zitten. Goed. Dankjewel nog even voor die allerlaatste update op het laatste moment. En daarmee komen we dan aan het einde van dit oog. Morgen zit op deze plek Mieke van der Wij en straks hier op deze zender de Ongelofelijke Radio. Fijne avond. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Maak kennis met Wereldmuseum, de nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. Vier locaties, één wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro, maar ik moet niet op een bank. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Sophie vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar papa en mama zijn altijd heel druk en daarom komt het er vaak niet van. Zoals Sophie zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Doneer op jantjebeton.nl.